ZAX. Od 1918 roku tworzymy i chronimy polską kulturę. Żegnamy reklamy. Jest 23, tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 dzień kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, prawdopodobnie jutro jego zwołania po informacjach o ataku chemicznym w Syrii chciała m.in. Polska. Tymczasem według mediów w Rosji Kreml postawił w stan gotowości bojowej swoje wojska stacjonujące w Syrii. Wierni obrządków wschodnich świętują Wielkanoc. W Polsce wielu Ukraińców spędza święta z dala od rodziny. Wyrażamy głębokie oburzenie w związku z użyciem broni chemicznej w Syrii. Taki wpis zamieścił MSZ na Twitterze. Dalej czytamy: po raz kolejny złamanie prawa międzynarodowego powoduje śmierć i cierpienie niewinnych ludzi. 9 krajów, w tym Polska, zażądało zwołania jutro pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ po informacjach o ataku chemicznym w Syrii. Z podobnym apelem wystąpiła Rosja, choć jej zdaniem reżim rządzący Syrią nie użył broni chemicznej. Tymczasem rosyjskie portale informacyjne twierdzą, że Moskwa postawiła w stan gotowości bojowej swoje wojska stacjonujące w Syrii. Z Moskwy relacjonuje Maciej Jastrzębski. Z doniesień gazety internetowej Wzgląd i portalu informacyjnego Rambler wynika, że Rosja uaktywniła w Syrii swoją obronę powietrzną. W stan gotowości bojowej zostało postawione lotnictwo oraz kompleksy rakietowe S-400. Amerykański Departament Stanu nazwał doniesienia z Syrii przerażającymi. Administracja Stanów Zjednoczonych zapowiedziała, że jeśli informacje o ataku chemicznym się potwierdzą, to międzynarodowa społeczność będzie musiała pilnie na nie zareagować. Waszyngton wezwał Moskwę do przerwania wspierania Baszara al-Assada i współpracy z międzynarodową społecznością, aby zapobiec barbarzyńskim atakom chemicznym. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W ataku na szpital w syryjskim mieście Duma miała zginąć kilkadziesiąt osób, w tym dzieci. Mówi się także o setkach rannych. Unia Europejska wydała oświadczenie w sprawie informacji o ataku chemicznym. Dowody wskazują na kolejny atak chemiczny przeprowadzony przez reżim, głosi oświadczenie. Czytamy w nim też, że wykorzystanie broni chemicznej przeciwko cywilom wywołuje głębokie zaniepokojenie. Unia Europejska wezwała także Radę Bezpieczeństwa ONZ do wznowienia działalności grupy śledczej, by ustalić sprawców ataków chemicznych w Syrii. Nazwała również godnym pożałowania fakt, że Moskwa zawetowała przedłużenie mandatu tej grupy jesienią ubiegłego roku. Wzywamy Rosję oraz Iran, które wspierają syryjski reżim, by wykorzystały swoje wpływy i nie dopuściły do kolejnych ataków. Ochrona ludności cywilnej musi być priorytetem, napisała rzeczniczka szefowej unijnej dyplomacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wojna w Syrii trwa już 7 lat. Zginęło w niej co najmniej 350 tysięcy ludzi. 11 milionów osób musiało uciekać z kraju. Matka i ojciec półrocznego chłopca, który z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala, usłyszeli zarzuty. Lekarze z Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi szybko ustalili, że dziecko było bite, miało m.in. połamane żebra i wiele obrażeń na głowie. Sprawą zajęły się policja i prokuratura. 41-letni ojciec usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa, znęcania się ze szczególnym okrucieństwem i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu kara dożywotniego więzienia. Podczas przesłuchania nie przyznał się do zarzutów, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Wyjaśnił, że sam nie bił dziecka i nie wie, w jaki sposób doszło do powstania obrażeń. 21-letnia matka chłopczyka usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, co zagrożone jest karą do 5 lat więzienia. Wszystko wskazuje na to, że nie reagowała na przemoc i nie podjęła działań, które pozwoliłyby na wyeliminowanie zagrożenia. W piątek po przewiezieniu do szpitala w Łodzi okazało się, że chłopczyk doznał obrzęku mózgu. Przeszedł skomplikowaną operację, lekarze utrzymują go w stanie śpiączki farmakologicznej. Jego stan nadal określają jako ciężki. Piotr Krzysztofiak, Radio Łódź. Wierni obrządków wschodnich, m.in. prawosławni i grekokatolicy, świętują Wielkanoc. W Polsce ich liczba szacowana jest na ponad 500 000. Z dala od bliskich i rodzin Wielkanoc spędzają Ukraińcy, którzy pracują w Polsce. W Koszalinie spotkali się na świątecznym poczęstunku w cerkwi grecko-katolickiej. Chrystus Woskres! Michał z Iwano-Frankiwska. Podoba. Tutaj nam trochę ciężko, bo rodzina się została doma. Chciałbym, żeby oni też odczuli te święto, żeby się życie zmieniło. Василь, з Миколаєва. Дуже приємно, що організовує для українців такі столи. Польська дуже їм вдячний. Ярослав з Львова. Снідання. Барзо файно. А я мусим їхати тут до праці, бо так треба нам. І тут є добре. Bardzo niespokojne są święta na wschodzie Ukrainy. Mimo deklaracji o zawieszeniu broni, nieustannie trwają tam walki. To wszystkie informacje teraz. Na kolejne w Trójce zapraszamy o północy. A w nocy na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce głównie tam możliwe przelotne opady deszczu i burze od 7 do 11 stopni. Jutro dużo słońca, choć miejscami może popadać i zagrzmieć w większości regionów od 19 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Słyszysz? To stuletnie jodły i buki Karpat. To orzeł. Ryś. A to odgłos niedźwiedzi. A to... dźwięk ich końca. Słyszysz? Bijemy na alarm. Stwórzmy Turnicki Park Narodowy. Uratuj Serce Karpat. Podpisz petycję na stronie sercekarpat.pl. Marcin Dorociński, Fundacja WWF Polska. Ogłoszenie społeczne. 6 minut po 23. Ten sygnał. Minimax potrwa do północy. Dzisiaj dyżurują dla Państwa Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski i przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Spróbuję pomieścić, ale proszę nie zapominać, że jeszcze Michael, jak mówił o sobie ostatnio, Michael Szenka będzie do Państwa przemawiać. No to rozpakowujemy nową płytę. No i proszę bardzo. Już calutka płyta, 44 minuty z sekundami. No i ten utwór, wydaje się, teraz, dopóki płyty nie będzie oficjalnie, najważniejszy, strona pierwsza, nagranie drugie. Tu, poprzedzone jeszcze takim dwuminutowym wstępem. Podobało się Państwu? Dobrze, bo to nasz zespół jest z Bydgoszczy. Art of Illusion. Cała płyta jest szykowana w związku z trasą koncertową, w związku z Castle Party, o ile wiem, o ile się nie mylę, w Bolkowie w tym roku. No i radość. Po prostu cieszmy się wspólnie. Przy okazji koncertu, właśnie, czy mogę sięgnąć, bo tak ładnie Państwo napisali do mnie. Ja cieszę się, ja mówię Państwu często o koncertach. Tu mam taką drobną informację, przed chwilą otrzymałem. Jan Anderson, pamiętają Państwo, zespół Focus. On będzie w Polsce na trzech koncertach w czerwcu, 7 w Piekarach Śląskich. Potem będzie w Warszawie 8 czerwca i w Bydgoszczy w Kuźni 9 czerwca. I tak się cieszę, jak Państwo mi czasami napiszą, że byli na jakimś koncercie. Mam takie jedna linijka tylko z koncertu Marka Piekarczyka. W świetnej formie, anegdoty, polskie piosenki, dobra energia. I tak się mogę starzeć co roku, napisała słuchaczka. Pojutrze kończę 34. To tak naprawdę dwa razy niepełnoletniość. To dobry pomysł jest. Przy okazji, czy ktoś napisze mi, jak było na Metalmanii wczoraj? I czy Napalm Death to grał już z nowej płyty? Mają Państwo zapięte pasy? Proszę. Jest nowa płyta, mówiłem Państwu. Tydzień temu już nawet mówiłem. Ja wiem, jeszcze Państwo jej chyba nie widzieli z bliska. Nie wiem, może była wczoraj. Proszę dać mi znać. Strasznie mnie takie rzeczy interesują. Póki co, to jeszcze jeden drobny fragment mam dla Państwa. Mocna muzyka, ale pięknie gitarowa. Yeah. No i proszę, państwo piszą, byłem na Metalmanii. Barney to ma chyba, tu jest taka choroba na 4 litery. Bo biegał i skakał po scenie jak w amoku. Ale zazdroszczę państwu troszkę. A jak przy tym wygląda płyta starszego rock'n'rollowca i metalowca? No dobrze, spokojnie. 4 minuty. Proszę posłuchać i spróbować głosy rozpoznać. Jak się przez tyle lat mówiło Michael Schenker, to trochę trudno mówić Michael nagle ni stąd, ni zowąd, no ale on tak mówi i tak, gdy podawaliśmy sobie rękę, się przedstawił. Mnie się przypomniało i zacząłem od tego, że kiedyś jego brat, którego poznałem, Rudy, to właśnie mówił Michał. No a on mówi, ale w końcu ja zostałem jego nauczycielem. I became his teacher. So I was the younger, actually 6.5 years younger brother. Oto młodszy, 6.5 roku brat zostaje nauczycielem. Mnie nie zależało na sławie. Stałem się sławny. A Rudy zawsze chciał być sławny. Jak Elvis, jak Rolling Stones. Ale musiał ciężko na swój status pracować. Taki morał tu się pojawia. Ten, który najbardziej chciał, po prostu nie dostał. Słyszeli państwo dzyń, dzyń, dzwonek telefonu? Tak, on tam był w tym właśnie pokoju, gdy rozmawialiśmy, ale potem już nie zadzwonił. Powiedział Michael, lubię wszystkie moje płyty. Wszedłem w trzecią część mego życia i to jest czas celebracji. Unlike all the other records I've made in my life, very exciting. You know, this is the third part of my life. It's a celebration time, you know, I have... Jeśli spojrzę wstecz, najpierw był okres mojego nieświadomego wkładu w świat muzyki. To się wiązało z przenikaniem wpływów specyficznego podejścia do gry na gitarze. Miałem 23 lata. Rok był 78. Nagrałem ostatnią płytę z zespołem UFO, Strangers in the Night. Rozpoczęła się faza mojego życia, gdy skierowałem się w stronę The Scorpions, bo Matthias nie mógł dokończyć albumu. Jak się potem okazało, musiałem wyrywać siebie, odzyskać wolność. Nie chcieli mnie puścić. Ale szczęśliwie założyłem własny zespół i mogę powiedzieć, że Black and White wyznaczało granice, więc powtarzam, 23-latek w 78 osiągnąłem sukces i zdobyłem sławę. Jestem bardzo wdzięczny losowi za to doświadczenie, ponieważ wtedy otworzyła się przede mną możliwość wyboru. Mogłem skupić się na mniejszych projektach, poczuć się bardziej wolnym, poeksperymentować, poświęcić się własnemu życiu trochę, z dala od blichtru. Naprawdę chciałem tworzyć niewielkie projekty, typu oto nieznany wokalista, ale okazało się, że to nie jest łatwe. I powiedział też, że ta druga, środkowa część jego życia okazała się najistotniejsza, bo wtedy nauczył się wszystkiego. The middle years were the most rewarding years because they taught me everything, you know. And so now teraz I'm able to enjoy, mogę ze wszystkiego czerpać radość. Mogę się związać z każdym projektem. Michael Schenker Fest to przedsięwzięcie dość skomplikowane, wymaga profesjonalnego wsparcia, zaplecza. Gdy podpisałem umowę na wydanie płyty z firmą Nuclear Blast, oni powiedzieli, nie spiesz się, nie chcemy cię poganiać. A ja wtedy, nie. Mamy już ułożoną trasę koncertową po Ameryce i byłoby miło, gdyby poprzedziła ją płyta studyjna. Bylibyśmy byli szczęśliwi i tak poukładaliśmy terminy, że płyta nagrywana od czerwca już jest. W sprawie tego tournée sprawdziłem wczoraj Michael Schenker ogłosił, że będą koncertować w październiku i listopadzie. On mi powiedział, że nie sądzi, że Polska się w tej pierwszej części pomieści i rzeczywiście się nie pomieściła. Październik, listopad najbliżej nas będą w Mediolanie 30 października, w Oberhausen 1 listopada i w Amsterdamie 3 listopada. No to musiałem zapytać o UFO. Zapytałem, co on... Jak on ich zmienił odrobinkę pomiędzy tą pierwszą płytą, drugą, a następnymi? A on, no to państwo słyszeli już, ale powtarzam. Najpierw się roześmiał i powiedział, nie powiedziałem, tylko po prostu to zrobiłem. I didn't say it, I just did it. Yeah, I just did it. But, you know, it was like I turned them into a rock band, you know, maybe even slightly metal, you know. And so, myślę, że to ja przemieniłem UFO w rockową grupę. You know, let's stop quacking, let's play music. And that's what we did. Boogie for George, Prince Kazuko and Come On Everybody, I think, those three songs. Nie mówiłem w ogóle po angielsku, co wyszło nam na dobre. Ustaliliśmy koniec z gdakaniem, grajmy muzykę i to zrobiliśmy. Boogie for George, Prince Kajuku i Come On Everybody. To ja tam jestem. No i musiałem sięgnąć od razu po tę płytę, musiałem ją nastawić i tak sobie pomyślałem, 26 minut jednym ciągiem pogubiliby się niektórzy słuchacze, ale 16, tak podzielone na pół, to 16 minut. Tak się ta fenomenalna płyta z 71 roku kończy. 16 końcowych minut utworu Flying. Strona druga, winylowa. had this way with a dream. Never leave me, so it seems. Life by night, life by day. The tale they tell will always stay. Walk the earth, walk the skies. Let all this time go by. But hang on fast, don't let go. Ride a road along with me. Chase a dream we all can see. Don't let bad just see good. It's all there just what you should. Truth will ever come along. Shine so bright in your eyes. What a wonder will do that for you. Fast, do what you got to do. Shout it loud, shout out loud. Just live how you want to be. Show yourself. Just live how you've got to be. My się bawili kiedyś, panowie, prawda? Zespół UFO, album UFO, czyli kiedyś mówiliśmy UFO 2, prezentowany w Minimaxie, gdy się ujawnił 46,5 roku temu, jesienią 1971 roku. I ma rację Robert Plant, jak mówi, młodość może powrócić w każdej chwili. To ja mam jeszcze dwa dla państwa utwory, nowiutkie, dwie premiery. Oto pierwsza. Twoje imię.

Tak się pięknie i spokojnie wycisza ten utwór. Jeszcze sięgnę do listu, który Mark Long napisał. Wysyłam ci tę nową płytę, jeszcze nie wydaną Opposition, bo wiem, że słuchacze Minimaxu i dzięki nim nie wygasa zainteresowanie muzyką Opposition w Polsce. Czekamy na tę płytę. Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski. Kłaniamy się. To był Minimax.